van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zometeen aandacht voor online criminaliteit. Steeds vaker houden jongeren zich daarmee bezig. Maar met zogenoemde reboot-camps probeert de politie ze weer op het rechte pad te krijgen. En houden. In Villa VDB hoort u zometeen hoe. Nu is hier het NOS Journaal met... Clemens Peters. Vier Nederlandse politiebonden gaan bij de VN een klacht indienen over een rapporteur. Die liet zich deze week zeer kritisch uit over het Nederlandse politieoptreden tijdens verschillende coronaprotesten. De rapporteur deelde op Twitter een filmpje van ME'ers die een man op de grond slaan en noemde het een van de walgelijkste voorbeelden van politiegeweld die hij had gezien sinds George Floyd. En daarmee verwees hij naar een zaak waarbij in Minneapolis in Amerika een zwarte man door agenten om het leven werd gebracht. De politiebonden zijn verbolgen over die vergelijking. In Almaty, de grootste stad van Kazachstan, is het opnieuw onrustig. Een grote menigte heeft het kantoor van de burgemeester bestormd. Volgens een lokale website waren de aanvallers gewapend en braken ze door een politiecordon. Op meerdere plaatsen in Kazachstan werd de afgelopen dagen gedemonstreerd tegen de plotseling verhoogde brandstofprijzen. Gisteravond liep het uit op felle gevechten en daarna besloot de regering op te stappen. Veel Kazakken zijn ook boos dat oud-president Nazarbayev nog steeds aan de touwtjes trekt. Een 56-jarige man uit Almere staat vanmiddag voor de rechter vanwege geweldpleging tijdens de verboden coronaprotesten op het Museumplein in Amsterdam afgelopen zondag. Tijdens de demonstratie werden 30 mensen aangehouden. De dodelijke explosie in een appartementencomplex in het Belgische Turnhout vorige week is mogelijk veroorzaakt door een verkeerd geïnstalleerd gasfornuis, meldt het Belgische OM. Bij de ontploffing kwamen 4 mensen om het leven. Hongkong grijpt in om een aantal lokale omicron-uitbraken in te dammen. Er is een pakket maatregelen afgekondigd. Een van die maatregelen is een ban op internationale vluchten naar en van onder meer Australië, Frankrijk en de Verenigde Staten. Het veldritseizoen van Mathieu van der Poel zit erop. Hij neemt rust omdat hij te veel last heeft van zijn rug. Van der Poel kan daarom eind deze maand zijn wereldtitel niet verdedigen, zegt commentator Gio Lippens. Hij wil heel graag eigenlijk wel zijn trui verdedigen op dat WK-veldrijden in Amerika. Hij is natuurlijk al 4 keer wereldkampioen geweest in het veldrijden. Maar ja, dat kan hij dus nu niet doen. En hij zegt ook wel van dat hij het niveau niet meer haalt, wat hij eigenlijk wil. Dat hij er nu echt een keer van af wil. En de enige remedie is dan rust nemen, zegt hij. Dus hij heeft er vrede mee, hoe moeilijk het ook is. Van der Poel hoopt dat hij hersteld is als het wegseizoen in het voorjaar begint. De Britse tabloid Mail on Sunday betaalt Meghan Markle, de vrouw van prins Harry, 1 Britse pond als schadevergoeding voor het schenden van haar privacy. In 2018 publiceerde de Mail een brief van Markle aan haar vader, waarin ze hem verweet dat hij zijn ongenoegen over haar aanstaande huwelijk met Harry deelde met de media. En Markles vader had die brief weer doorgespeeld aan de krant. Markle zei zelf eerder dat het haar niet om het geld te doen was in deze rechtszaak, maar om de principes. Het weer, buien, sommige met hagel en onweer. Er staat een stevige, aan zee stormachtige noordwestenwind. In de loop van de middag wordt het wat rustiger, met hier en daar wat zon. Al blijft in het zuiden de kans op buien bestaan. De temperatuur komt uit op een graad of 6. Morgen meest droog en vooral in de ochtend zon bij 5 graden. En dan is hier ANWB Verkeersinformatie met Jolanda van der Velden. Er staan nog 2 files. Er was even een vrachtwagen met pech stil komen te staan op de A12 Duitse grens Arnhem. Die is weer van zijn plek tussen de grens en Zeven naar zo'n 10 minuten vertraging. En door bergingswerkzaamheden op de A20 Gouden Hoek van Holland staat er tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Noord 6 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Te laat om bitcoin te kopen? Dat zei je vorig jaar ook al. Download vandaag nog de Lightbit-app. Open een account en start al vanaf 10 euro. Bij Lightbit is het kopen en verkopen van bitcoin, ethereum en 50 andere crypto voor iedereen mogelijk. Zet je geld voor jou aan het werk. Hulp nodig? Wij helpen je. Handelen in crypto? Doe je bij Lightbit. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan. Via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze u vanuit een burning platform kunnen navigeren naar een profitable path to growth, gebruikmakend van new digital business models en dynamic reporting. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is woensdag, daar vertel ik niks nieuws mee. Vanmiddag bij de lunch in de kantine van de villa hadden we gehaktballen. Ja, woensdag gehaktdag, dat geldt hier nog gewoon. Met overigens ook gewoon een vega-variant. Sophie, in de receptie van de villa, wie staan er op de gastenlijst van het eerste uur? Ja, bij mij heb ik onze jongste gast tot nu toe, Jeremy. Hij is 17 en hij is ongelooflijk handig met computers. En we gaan straks met jou praten over cybercrime en hacken. Ja, Jeremy, ik heb zelf een zoon van 16. Die is ook, zit heel graag achter zijn computer. En tegen hem moet ik regelmatig zeggen, zoek het daglicht even op. Hoe zit dat bij jou? Ja, daar heeft mijn moeder ook wel last van. Ik denk dat het een typisch zeurend ouder dingetje is. Zo, dan weet je ook weer waar je staat, Sophie. Zeker. En we spelen natuurlijk vanmiddag ook een nieuwe aflevering van De Letterzetter. Want wie luistert weet meer, dat is de slogan van NPO Radio 1. Nou, dat geldt helemaal in de villa, want wie wordt de letterzetter van vandaag? We zoeken steeds een woord uit het nieuwsaanbod van vandaag in dit geval. Een woord van 10 letters. En door het programma heen strooien we dan die letters. En dan is het aan u de taak om daar een woord mee te vormen. Vandaag dus 10 letters. Sophie, de eerste mogen we nu weggeven. Ja, let u op. Zit u klaar? De eerste 3 letters, daar komen ze. De E, nog een E en een P. Pen en papier dus in ieder geval bij de hand. Of doe net als al die rappers, zet het gewoon in uw telefoon. Deze eerste 3 letters hebt u, er komen er nog veel meer voorbij. Verzamel al die letters en vorm dan het woord. Mail ze, als u het antwoord weet, naar villavdb@omroepmax.nl of stuur een appje naar NPO Radio 1. Dat kan via de NPO Radio 1-app. Cybercrime, oftewel online criminaliteit, wordt steeds groter en groter in Nederland. En de daders zijn ook steeds vaker jongeren, die ook nog niet zo goed weten wat wel en niet mag. Via een zogenoemd rebootkamp wil de politie jongeren beter voorlichten over de grenzen van cybersecurity en het internet. En daar ga ik over praten met Barry van Kampen en met Jeremy Lunt dus, die betrokken zijn bij de organisatie van die rebootkamps. Hartelijk welkom allebei. Barry, ik begin even bij jou. Dat klinkt als een soort heropvoedingskamp voor jongeren die zich online hebben misdragen. Is dat goed? Nee. Het is zeker niet een heropvoeding. Het is een kans eigenlijk om voor de jongeren, ja, ervoor te zorgen dat ze weten wat wel en niet mag. Ja, wat je ziet bij jongeren is dat die grenzen soms wel een lastig punt zijn. En dat op school eigenlijk waar ook niet voorkomt. Dat het uiteindelijk wordt uitgelegd wat wel of niet mag. En die rebootcamps die zijn eigenlijk daarvoor bedoeld. Ja, dat je weet wat je wel en niet mag doen. Maar vertel eens wat jullie daar doen dan. Nou, allereerst, de jongeren die daar komen, die worden geselecteerd omdat ze bijvoorbeeld technische know-how hebben. Dus die kunnen iets met computers, wat een gemiddelde persoon niet kan. Maar hoe weet je ze te vinden dan? Waar komen die jongens vandaan? Nou, dat is tweeledig. Enerzijds gaan we langs scholen en dan wordt er eigenlijk een soort les gegeven. En dan eindigen ze met die les met een assessment. En in het assessment zitten twee delen. Enerzijds is dat technisch om te laten zien hoe handig je bent. En aan de andere kant zit er een soort een toetsing om te kijken of je mogelijk een risicofactor kan zijn. Of jij inderdaad de grenzen weet op te leggen. Er wordt even gekeken of je niet als eerder met justitie in aanraking bent geweest. Nee. Het is echt op een heel sociaal niveau om te kijken inderdaad van, stel dat je inderdaad kleur blauw of rood moet kiezen, bij wijze van spreken. Inderdaad, kies je dan voor rood of kies je dan voor blauw? En als je rood kiest, dan is het niet goed. Nee, inderdaad. Het gaat wel op de inhoud in. Hè. Dus een voorbeeldvraag die er dan in zit is inderdaad van, heb je ooit wel eens een DDoS uitgevoerd? En een DDoS is dan uiteindelijk een aanval uitvoeren op een computer of een school, zeg maar, dat die verbindingen niet meer beschikken. Dat de hele boel plat ligt. Juist, inderdaad. Ja. En denk je dat die jongens en meisjes eerlijk antwoord geven? Nou, over het algemeen wel, want we proberen natuurlijk ook wel een beetje een vis voor die neus te houden, zeg maar. Van, de rebootcamp is voor jou een mogelijkheid om uiteindelijk een carrièrepad in te slaan aan de legale kant. Want tijdens het rebootcamp, we nodigen dan bijvoorbeeld ook de cybersecurity-industrie uit. En die, ja, die gaat je dan vertellen wat voor carrièrekansen je kan krijgen. Oké, dat je ook de goede kant op kan dus. Ja. Jeremy, heb jij wel eens die school platgelegd? Nee. Dat soort dingen. Iets anders? Nee. Een snackbar die iets verkeerds probeerde te doen? Nee. Helemaal nooit iemand platgelegd? Nee, helemaal nooit. Nee. Oké, want je hebt zo'n rebootcamp gedaan. Hoe was dat? Ja, klopt. Ja, ik vond het zelf heel interessant en leuk. Goed om te zien hoe ze je op het rechte pad houden. Maar ook heel mooi hoe ze laten zien hoeveel goede carrièrekansen er zijn. Ja. En hoe je eigenlijk soms nog wel meer kan verdienen in de goede sector, zeg maar. Dan als je de zwarte... Ja, want dat geld is natuurlijk wel aantrekkelijk, hè? Er wordt daar een hoop geld betaald door die criminelen. Ja, klopt. Maar ja, je hebt natuurlijk... Stel, het is wel altijd het dingetje dat je altijd achterom moet kijken of politie en justitie niet achter je aan zitten. Ja. Je bent goed gereboot, als ik het zo... wat deed je allemaal? Waar was je mee bezig? Ja, ik zelf vind het altijd lastig om tijd ervoor te vinden. Omdat ik school en werk heel belangrijk vind. Nee, maar ik bedoel, toen jij zelf nog, laten we zeggen, toen je in aanmerking kwam voor dat rebootkamp, was je op je zolderkamer bezig met computers, neem ik aan. En wat was je allemaal aan het doen? Nou ja, heel simpel, ook al websitejes in de lucht houden met een andere computer en zo. Eigenlijk heel basisse dingetjes, maar wel echt. Wel zelf aan het nadenken van, hey, is het wel goed wat ik doe? Blijf ik wel van andermans spullen en informatie af? Ja. En achteraf gezien, heb je misschien wel, ben je de grens wel eens overgegaan? Nee, denk het niet. Nee. Keurige jongen dit, hè? Ja, ik heb hem niet voor niets meegenomen. Ja. Nou, ik had ook eigenlijk wel een snowdaad willen horen, hoor. Want die zijn er ongetwijfeld ook. Die kom je ook wel tegen. Ja, die zijn er zeker ook. En het is ook best wel lastig om grenzen te bepalen wat wel of niet mag, hè? Ik bedoel, wat je ziet is als je een aanval pleegt achter een computer, ja, dan is het niet zo dat je face-to-face, zeg maar, zoals wij elkaar zien, het slachtoffer ook echt ziet. Ja, en dat is iets wat we tijdens de rebootcamp ook wel naar voren proberen te halen. Inderdaad, is van, nou, weet je, je doet ook echt mensen kwaad. Wat het net al even over de, ja, voor de graps over zo'n DDoS'je uitvoeren. Ja, mensen weten heel vaak niet, ja, dat je echt slachtoffers maakt. En als je daar wat meer bewust van bent, dan zie je, net zoals bij Jerry bijvoorbeeld, ja, dat mensen inderdaad dat ook gewoon echt niet willen. Want ik kan me zo goed voorstellen, het begint inderdaad, ja, de cliché op een zolderkamertje, iemand is bezig, bekwaamt zich steeds meer ook in dat computeren. En dan ga je misschien wel eens een keer wat opzoeken. En dan is het ook wel een sport misschien om dat te doen. Hoor je dat soort verhalen ook om je heen, Jeremy? Om me heen niet echt. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat als je daar inderdaad heel veel mee bezig bent, dat lijntje heel dun is. Tussen... Ja, maar ik bedoel, dat het eerst nog een lolletje lijkt misschien ook. Terwijl dat uiteindelijk al helemaal niet meer zo is. Maar dat weten ze natuurlijk vaak ook niet. Nee, precies. En dat is inderdaad wel lastig. En dat is het hele mooie aan Rebootcamp. Dat we juist willen laten zien van, hey, wees wel echt bewust van waar je mee bezig bent. Ja. Er zijn natuurlijk jongeren die wel de scheef overgaan. Soms ook wel ver, denk ik. Klopt. Daar geldt dan voor dat ze in een hack-ride traject komen. Wat is dat? Ja, Hackride bestaat al wat langer. En Hackride is eigenlijk een alternatief voordat je inderdaad wordt veroordeeld en uiteindelijk je strafblad krijgt. Wat je ziet is inderdaad, het moment dat jij inderdaad iets illegaals hebt gedaan, nou, dan komt de politie er op een gegeven moment achter dat jij dat bent geweest. Dan komt het, uiteindelijk word je dan van je bed gelicht. Wat best wel indrukwekkend is natuurlijk. En dan kom je bij het Openbaar Ministerie te liggen. En dan is de vraag inderdaad, weet je, jij bent 14 jaar, gaan we je nou achter de tralies zetten? Of gaan we jouw kennis en kunde op een goede manier inzetten? Ja, je had het net eigenlijk over een soort heropvoedkamp, zeg maar. En Hackride lijkt daar iets meer op. Want daarmee krijg je uiteindelijk een coach toegewezen of een organisatie waar je naartoe gaat. Ja, en die gaan dan uiteindelijk eens eventjes goed uithoren en vertellen inderdaad waar de grenzen wel of niet liggen. Ja. En dat biedt ook wel heel veel mooie positieve paden. Want ik heb er zelf een aantal van dat soort jongens begeleid die de verkeerde kant op zijn gegaan. Nou, eentje die gaat nu in Engeland studeren. Die heeft gezien inderdaad van, in plaats van dat ik zo'n DDoS-site bouw, kan ik beter inderdaad echt een goede carrière tegemoet gaan. En die ander die is inmiddels zelfs een eigen bedrijf gestart om DDoS'ers tegen te houden. Maar niet iedereen maakt dat traject natuurlijk af of meldt zich bij een rebootkamp. Hoe hou je daar zicht op? Nou ja, je kan natuurlijk nooit 100% daarin tegenhouden. Dat lukt met traditionele criminaliteit ook niet. Maar gelukkig is, je ziet wel dat daderpreventie een steeds belangrijker onderwerp wordt. Het is ook in het... de overheid zegt ook inderdaad van, we gaan daar echt op preventie gaan we echt investeren. Binnen de nationale politie is ook het COPS-team opgericht. Het Cyber Offender Prevention Squad. Waarmee ze ook zeggen, die criminelen die willen we of verzorgen dat ze geen crimineel worden, Maar als ze ervoor kiezen dat ze crimineel zijn, ja, dan worden ze uiteindelijk, krijgen ze inderdaad gewoon echt wel de deksel op hun neus. Precies. Dan worden ze ook echt aangepakt, ja. Jeremy, ik begrijp dat het... eigenlijk zijn jullie dus ethische hackers, heet dat. Dus aan de goede kant. Maar proberen natuurlijk wel bedrijven op die manier te waarschuwen. Dat ze zeggen van, nou, ga onze systemen maar eens in en probeer maar wat te vinden. Heb je dat al eens gedaan? Nee, ik zou het wel een keer heel graag willen. Maar ik heb het zelf nog nooit die kans gekregen. Want ik begrijp, daar staat ook een prijs op, hè, als je dat lukt. Ja, klopt. En het zijn flinke prijzen. Ja, die prijzen exact weet ik niet. Maar het gaat wel over flinke geldbedragen. Ja, zo'n bedrijf betaalt dan jullie om te kijken van, is er wat mis? Maar ik begrijp dat er ook een soort... Bug bounty bedoel jij, hè? Zijn dat die t-shirts? Je kan ook je kan geld krijgen, maar je kan ook een t-shirt krijgen, inderdaad. En als je dat bij de overheid doet... Een lousy t-shirt. Dan een schort, Jurgen. Ja. De Nederlandse overheid heeft op een gegeven moment Responsible Disclosure afgekondigd. Dat heet tegenwoordig Coordinated Vulnerability Disclosure. Dat betekent dat je, als je iets hebt gevonden bij de Nederlandse overheid, ja, dan kan je dat melden bij de Nederlandse overheid. En niet dat je daar dan een geldbeloning voor krijgt. En dat mag je trouwens ook alleen maar vinden onder bepaalde voorwaarden. Daarom zeggen ze ook coordinated. Mm-hmm. Als je dat bij de Nederlandse overheid doet, dan krijg je een t-shirt. I hacked my government and all I got was this lousy t-shirt. Oké, maar dat is echt een soort trofee dus, begrijp ik. Ja. Jeremy, weet je al wat je gaat doen uiteindelijk? Mijn doel staat nu op digitaal rechercheur bij de politie. Kijk aan. Gek zeg. Ja. Maar de goede kant dus. Ja, uiteindelijk. Dank voor jullie verhaal, Barry van Kampen en Jeremy van Lunt van het Reboot Camp. Elle voulait que je l'appelle Venise. Vous me voyez, maille oreiller, la voix soumise en gondolier. Pagayant pour une cerise. Pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. Je fondais sous sa voix exquise. Vous me voyez, le cœur soumis et la méprise en marinier. Si elles veulent s'appeler Venise, prenez-les donc bien au sérieux. N'essayez pas de trouver mieux, de trouver mieux. Elle a fui sans ses valises vers des brouillards mystérieux. Parfois elle rêvait de banquise, puis préférait par sang furieux. Moi le cœur noué dans ma chemise, je donne toujours ce que je peux. Les yeux trempés, les reins brisés, les chines soumises en marchepied. Me penchant comme la tour de Pise, pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. Uit de jaren 70, Juju, zo werd hij door vrienden dan genoemd. Julien, Claire en Venise. Tot 3:30. Villa VDB. En nieuws van de NOS. Een van de ministers met misschien wel de grootste opdracht... die meldde zich zojuist bij formateur Mark Rutte. Christiane van der Wal wordt namelijk minister voor stikstof en natuur. Aan haar dus de taak om de stikstofcrisis op te lossen. Een taak die ze blijmoedig tegemoet treedt. Ja, ik ben nog steeds enthousiast. Misschien nog wel enthousiaster. Ja. Toch lijkt het me niet de makkelijkste portefeuille die u krijgt. Klopt. Het is een uitdagende klus, maar ik heb er heel veel zin in. Ja, want we staan hier nu op het plein of straks op het Binnenhof. Hoe vaak verwacht u dat u op het Malieveld zal staan tegenover de boeren? Ik hoop eigenlijk helemaal niet tegenover de boeren te staan. Ik hoop samen met de boeren te werken aan een nieuw perspectief. En samen met alle sectoren, maar ook met de boeren... een oplossing te vinden voor het stikstofprobleem voor Nederland. Toch is er bij hen hele grote angst dat er straks op veel grotere schaal mensen... op grote schaal mensen uitgekocht gaan worden, toch verplicht. Kan u ze geruststellen? Ik ga helemaal niemand geruststellen. Wat ik ga doen is maandag beginnen op LNV. Ik ga me inlezen, inwerken en vooral inzetten op samenwerking. En dat is met alle sectoren, dat is ook met de boeren, dat is met het kabinet, dat is met de Kamer. Samenwerken om dit probleem op te lossen. Want dat is volgens mij de enige manier om het op te lossen. Nou staat er in het regeerakkoord dan zo'n zinnetje waar denk ik heel veel ongerustheid over ontstaat. Vrijwilligheid is geen vrijblijvendheid. Ja, dan denk ik, ja, uiteindelijk betekent dat gewoon dat het verplicht is. Nee, ik ben er echt van overtuigd dat we door samenwerken en een nieuw perspectief dit probleem op kunnen lossen. En daar gaan we op inzetten. En daar gaan we de komende maanden denk ik nog heel vaak het gesprek met elkaar over voeren. Maar ik ga eerst, en dat vind ik ook netjes, eerst bij LNV op het ministerie het gesprek aan me inwerken, me bij laten praten. En ik wil eerst ook gewoon met de sectoren zelf in gesprek. Dat lijkt me stap 1. Maar uitsluiten dat verplichting, dat kan u niet? Ik ga eerst het inwerken, dan ga ik de gesprekken voeren. En inhoudelijk ga ik dit gesprek nu hier in ieder geval niet voeren. Nee. Die naam schrijven we op. Christiane van der Wal dus, de nieuwe minister voor stikstof en natuur. In gesprek met politiek verslaggever Ardy Stemeding van de NOS. Mensen vragen mij dus, wat vind jij nou mooie muziek? Nou, dan zeg ik dit bijvoorbeeld. Ze komen uit Seattle in de Amerikaanse staat Washington. Band of Horses is de naam. Ze staan al sinds 2004, zijn met z'n vijf. En over 2 weken verschijnt het nieuwe album van deze band. The Band of Horses dus, Things Are Great. En daarvan nu In Need of Repair. Well, hey. retro, zoals retro bedoeld is. Want het lijkt heel erg op America. Zo'n groep uit de jaren 70. Maar deze is dus heel nieuw. Band of Horses heet de groep. Album komt over 2 weken. Things Are Great. En daar staat dit liedje op. In Need of Repair. En Sofie, jij zei net iets over dat schort. Dat is natuurlijk de hoofdprijs straks in het spel De Letter Zetten. Maar je hebt er gisteren mee rondgelopen. En heeft geholpen hoor. Ik had gisteren op de sociale media ook even een fotootje gedaan. En mensen vinden hem echt mooi. Hè? Hij is ook prachtig. En heel veel luisteraars willen vandaag ook heel graag een schort meenemen. Kijk, en je hoeft hem niet per se in de keuken aan te doen. Je kan hem echt overal aan doen. Hè? Ja, waar nog meer, Jurgen? Nou, ik bijvoorbeeld mijn meisje thuis, die had een ander schort weliswaar, maar had het gebruikt voor het schilderen. Oh, dat kan ook natuurlijk met deze VDB-schort. Ja. Fantastisch. En wat ook leuk is, hoewel, dat is me ook naar de vraag of dat leuk is, maar ik krijg steeds ook foto's binnen van mensen die langs de snelwegen rijden. En daar schijn ik dan met mijn grote lelijke hoofd te hangen. Als u daar nou een foto van maakt, natuurlijk wel alles in het veilige, dus handjes aan het stuur, maar misschien zit er iemand naast die dat even kan doen, stuur ze ook even door naar villavdb@omroepmax.nl. Dan maken we daar even een mooie collage van. Zullen we nog een letter weggeven? Ja, de eerste drie waren dus EEP, kwamen al veel inzendingen, maar het is niet persveilig, Veelpleger of Van der Poel. De tweede set letters komt eraan. Het zijn de R en de G. Voor de letterzetter van vandaag. 10 letters zoeken we, een woord dus uit het nieuwsaanbod. Kom maar door als u het weet. villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. NPO Radio 1. Dan is het nu iets voor 2:30. Hier is Clemens Peters met het NOS Journaal. In Kazachstan heeft een woedende menigte het kantoor van de burgemeester van Almaty bestormd. Ook zouden er restaurants, winkels en banken zijn aangevallen. De Kazachen zijn boos over de plotseling verhoogde brandstofprijzen en over de autoritaire regering. Tegen een 56-jarige man uit Almere, die voor de rechter staat vanwege geweldpleging tijdens de verboden coronaprotesten op het Museumplein in Amsterdam, wordt een voorwaardelijke celstraf van 6 weken geëist. Hij wordt ervan verdacht van het schoppen en trappen tegen het schild van een ME'er afgelopen zondag. Hongkong grijpt in om een aantal lokale Omicron-uitbraken in te dammen. Er is een pakket maatregelen afgekondigd, waaronder een ban op internationale vluchten, zoals uit Australië, Canada, Frankrijk en de Verenigde Staten. En 4 Nederlandse politiebonden gaan bij de VN een klacht indienen over een rapporteur. Die liet zich deze week zeer kritisch uit over het Nederlandse politieoptreden tijdens verschillende coronaprotesten. Maar volgens de politiebonden zijn de beelden waarop de VN zich baseert uit hun context gehaald. En waar staat het stil, Edwin Gerritsen? Op 2 plekken. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven. Tussen Knopend Ewijk en Paalgraaf een kwartier vertraging. Daar ligt rommel op de weg. Op de A73 Venlo richting Roermond is de rijbaan helemaal dicht. Tussen Knopend Tichelia en Bezel. Daar staat een auto in brand. Het verkeer wordt daar omgeleid. Max. Tijd voor toen. Terug naar deze dag in 1989. En toen, vandaag 33 jaar geleden dus, werd dit spelletje voor het eerst op de Nederlandse tv uitgezonden. Dit is Lingo. Hier is de presentator Robert ten Brink. Hallo allemaal en goedenavond. Dit is Lingo. Pas op, want Lingo verleidt u met letters. Yvonne die begint nu met het eerste woord. Dat begint met de letter N. Niets. N-I-E-T-S. Laten we kijken. Een E op de goede plek en een T en een S zitten in het woord. Marta. Noest. N-O-E-S-T. Is goed! Hey! Ik vind het verwarrend, al die letters, hoor. Doet me ergens aan denken. Ja. Ik wist niet dat er een spelletje was. Nee, hij wist natuurlijk wel. Robert ten Brink was dat. Dus met de eerste uitzending van Lingo. De man op de achtergrond was tv-producent Harry de Winter. Hij bracht Lingo in 1989 naar Nederland. En Harry de Winter zit nu op Bonaire. Meneer de Winter, goedemiddag. Goedemiddag. Veel mensen denken dat u ook de bedenker bent, hè, van Lingo, maar dat klopt niet. Ja. Nee, ik ben een producent. Ik heb heel veel programma's. Ik heb ook bijvoorbeeld een programma als Taxi hebben we wel bedacht. Maar Lingo was in Amerika een spelletje wat aan de straatstenen niet kwijt te raken was. Want de Amerikanen waren al in 1950 begonnen met spelletjes op televisie. En die waren eigenlijk in die tijd een beetje uitgekeken. Dus die producent die leurde daar de halve wereld mee af. Want dan kon het in Amerika niet kwijt. Want in Amerika vonden ze het ook te moeilijk voor de huisvrouwen. Okay. Dus ik, Het is bedacht door twee Amerikanen. Die hebben dat voor het laatst in Amerika gedaan. In Canada gedaan met de zoon van Ronald Reagan als presentator. Nou, dat was helemaal mislukt, want er keek niemand. En ze konden de kandidaten niet de prijzen uitkeren. Dus toen ik die man ontmoette, toen was hij helemaal down and out. En wilde heel graag dat spelletje aan ons verkopen. Maar zag u gelijk dat het in Nederland wel zou kunnen slagen? Nou, als ik eerlijk ben, gelijk niet. Want ik ben niet zo'n spelletjesman. Ik was in dat tijd in Amerika voor de onderhandelingen met Prince over een concert van hem wat wij in Europa zouden gaan uitzenden. En toen kwam die man en toen zei hij, ja, ik heb een spelletje en het is voor Europa. En ik zei, nou, geef maar mee. Toen heb ik er eigenlijk niet naar omgekeken. Totdat bij de VARA een aantal spelletjes getest zijn. En toen bleek dat Lingo bij de test er heel goed uitkwam. Ah. En toen heb ik die man gebeld, herinner je mij nog? Ja, zei hij. Ik zei, nou, dat spelletje, dat wil Nederland nu wel hebben. Toen zei hij, ja, maar je hebt de rechten niet, moet je wel betalen. En ik wil eerste klas naar Nederland komen vliegen. En ik moet in het Amstel Hotel, had hij al uitgezocht. En ja, we waren toen nog een heel klein bedrijfje, dus dat waren allemaal nogal luxe wensen. Maar die hebben we dan maar vervuld, want ja, het was heel erg veelbelovend. En toen is hij naar Nederland gekomen. Wij hadden ondertussen Robert ten Brink gevonden als presentator. Waarom kwam u daarbij terecht, bij Robert ten Brink? Ja, nou, gewoon testen. We hebben gewoon ook wel 100 presentatoren getest. En daar kwamen uiteindelijk Robert als beste uit. Ook door de man die het spel heeft bedacht, die zei, the star of the show is the show and not the host. Aha. Dus zorg dat je een bescheiden presentator heeft die goed is, maar hij moet niet een te groot ego hebben, want het spelletje is de ster. Ja. Nou, ja? Nee, dat is dus ook de kracht van Lingo, denk ik dan. Ja, het is gewoon een eeuwigdurend succes eigenlijk. Als je wil, kan je er gewoon altijd mee doorgaan. We hebben in Nederland is het nu geloof ik weer een tijdje gestopt, maar ik weet het gewoon zeker, dat komt wel weer terug. In Frankrijk hebben we toen het jaar daarna verkocht en dat loopt nog steeds iedere dag. Dus dat is al 30 jaar, iedere dag. En als ze het proberen te stoppen, dan komt half bejaard Frankrijk in opstand. Ja, want die willen dat spelletje niet kwijt. We hebben hier ooit een premier gehad die zich ermee bemoeide om dat er tegen van de buis dreigde te gaan. Ja. Ja, dat had geloof ik iets te maken met dat de vader van de presentatrice was senator van het CDA. Dus dat was een beetje een family Maar als je nu kijkt in de programmagids, spelletjes blijven eigenlijk hot. Je hebt de slimste mens, mes op tafel, ook al die draait natuurlijk al wat langer en nog steeds populair per seconde wijze. Beat the Champion zie ik nu bij de commerciële. 1-100 is er ook al bijna 100 jaar. Hoe verklaart u dat? Nou, heel veel van die spelletjes die zijn zo goed gemaakt dat je thuis mee kan doen. Dus dat is eigenlijk het geheim van het succes. Mensen hangen niet op de bank een beetje dat er iets aan ze voorbij trekt. Maar ze gaan zelf mee zitten spelen om te kijken of ze het beter kunnen of sneller kunnen. En dat zijn eigenlijk de spelletjes die dat in zich hebben, die het altijd overleven. En nou, Robert, had Lingo nog. Robert ten Brink, er zit een kleine vertraging met Bonaire op de lijn. Dus daarom zitten we heel af en toe door elkaar heen. Maar het gaat eigenlijk hartstikke goed, de verbinding. Even afkloppen. Robert ten Brink was de ideale presentator, zei u net. Hè, omdat hij zichzelf niet belangrijker maakte dan het programma. En u zei, we hebben er heel veel getest. Ik schrijf even mee. Wie zijn er allemaal afgevallen? Van wie was het ego te groot? Oh, dat is een hele moeilijke vraag. Want we hebben het inderdaad over 30 jaar geleden. Ik kan bijna zeggen iedereen. Ja. Want alles wat nu presenteert op amusementgebied heeft aan die casting meegedaan. Ja. En toen Robert ermee ophield, toen hadden we ook vreselijke moeite om een nieuwe presentator te vinden. Want niemand voldeed eigenlijk aan die eis. Vandaar dat we toen uiteindelijk onze eigen eindredacteur, François Boulanger, God hebben zijn ziel. Ja, pas geleden overleden. Hij wist alles van het spel, want hij was de eindredacteur van het spel. Deed het al jaren, kende alle regels. Is ook niet iemand die echt op de voorgrond trad. Maar we hebben daar maanden over gedaan om een opvolger voor Robert te vinden die aan al die eisen voldeed. En die had u dus uiteindelijk gewoon in huis. We bellen u nu op Bonaire. Is dat dan van de centen die u met Lingo hebt verdiend? Nou, heel erg indirect kan je dat zeggen, ja. Maar dat is... ik ben altijd een beetje bang dat mijn leven eindigt met dat er van alles wat wij gemaakt hebben... van de duizenden televisieprogramma's die wij gemaakt hebben... dat er dan alleen lingo overblijft en dat dan op mijn grafsteen komt te staan. Nee hoor, ik zit hier op Bonaire van het geld wat ik in 40 jaar televisieproducentschap verdiend heb. Ja. En daar was lingo ook bij, maar daar was... ook pleidooi en oud geld bij. Ja, en daar was taxi bij en triviant. Nee hoor. Kijk, de producent is vooral degene die de mensen bij elkaar brengt, die het moeten maken. Ik heb bijvoorbeeld ook Wie is de Mol ooit gekocht. Dat is van een Belgische producent. Maar ja, je moet het maar net op tijd vinden en kopen en dan geloven dat het wat wordt. En nou ja, Wie is de Mol is ook zo'n verhaal. Ik bedoel, sinds ik daar bij IDTV weg ben, is dat programma nooit meer van de buis geweest. Ja. En een van de grootste successen in Nederland. Dat van Bonaire was natuurlijk met een kleine knipoog, maar dat begrijpt u wel, hè? Ja, nee, u hebt veel moois gemaakt, meneer De Winter. Hartelijk dank voor het stilstaan bij die eerste lingo. Dus vandaag zoveel jaren geleden. Hartelijk dank, Harry De Winter was dat. En meer historische wistudatjes vindt u op maxvandaag.nl. Hamerwadek. Wind on my face. Nena Cherry, Zweedse zangeres, was toen nummer 1 in Nederland. 5 januari 1989. Met Buffalo Stance. Een maand geleden werd hij geïnstalleerd als nieuwe gouverneur van Limburg. Hij is de eerste SP-commissaris van de Koning ooit. En de eerste gouverneur, zoals ze dat in Limburg noemen, de commissaris van de Koning, die niet van het CDA is. Emiel Roemer is de naam. Tijd om de tussenbalans op te maken. Meneer Roemer, goedemiddag. Goedemiddag. We kennen de SP natuurlijk als een bescheiden organisatie. Dat wil zeggen, sober. Bent u wel bourgondisch genoeg voor Limburg? Nou, ik ben iemand die ook in het Brabants is opgegroeid. En dat bourgondische, dat zit er in Brabant ook wel in. Dus in bescheiden mate komt dat wel goed. Even het cliché nog wat versterken. Tomatensoep met ballen, dat is het niet alleen dus. Nou, die is overigens wel heel erg lekker, hoor. Ja, maar u houdt wel van tafel en van een flesje wijn. Ja, er is ook helemaal niks mis mee. Af en toe met elkaar even iets heugelijks vieren. Dat moesten we maar eens meer doen met z'n allen. U was de afgelopen tijd een beetje de Haarlemmer olie van het binnenlands bestuur, hè? Is dat zo? Nou ja, u werd vaak opgeroepen als vervanger ergens even een tijdje. Deed dat altijd na veel plezier van de mensen, ja. Dan? Die wilden misschien wel dat u bleef? Nou ja, je hebt een aantal dingen voorbij zien komen inderdaad, die ik met heel veel plezier gedaan heb. 2 keer waarnemend burgemeesterschap en 2 keer een onderzoek voor het kabinet. 1 keer rondom arbeidsmigranten en 1 keer voor de rijscholenbranche. Ja. En dat heb ik echt met heel veel plezier gedaan. En die waarneming, dat was bijvoorbeeld in Heerlen. Nou, dat was natuurlijk, ja, al Limburg, dus je kon toen al een beetje aan de provincie proeven. Ja, ik woon natuurlijk ook al heel dicht tegen die grens. Als ik bij mij uit mijn zolderraam kijk, dan kijk ik zo Limburg in. Dus ik woon op de grens. Dus het Noord-Limburgse was mij al heel erg bekend. En ik heb 2,5 jaar Zuid-Limburg leren kennen via Heerlen. Dus het is zeker bekend terrein. Vinden ze dat in Limburg genoeg, dat u vanuit het dakraam de provincie kan zien leren? Of moet u daar ook op zoek naar een huis? Ik moet daar op zoek naar een huis. Los of Limburg dat vindt, ik vind dat zelf. Je weet waar je aan begint en je weet dat het terecht een vereiste is als CDK, als commissaris van de Koning, om in de provincie te wonen. Zoals dat ook voor een burgemeester geldt. Als je ergens burgemeester wordt, is het niks meer dan normaal dat je ook binnen de gemeentegrens woont. Dus u bent druk aan het zoeken? Ja. Ja, we hebben de eerste bezichtiging al een beetje bekeken, maar het valt nog niet mee, maar we vinden wel iets. En waar wordt dat dan, Maastricht? Of, Nee, onze zoektocht gaat nu naar Noord-Limburg. Dus niet zo ver van waar ik nu woon. Ja, u moet Brabant van daaruit kunnen zien. Nou, kunnen zien, dat is niet zo erg. Maar het is meerdere redenen is het een voordeel. Voor het werk van mijn vrouw. Ze is mantelzorg voor de moeder. Allemaal dat soort zaken. Ja. Dan is het wel fijn als je in de buurt woont. Snap ik. Zeg, we hebben u gevraagd waar eigenlijk de grote uitdagingen liggen, hè, voor u als gouverneur. Een van die uitdagingen is de afwikkeling van de overstromingen, waarmee Limburg vorig jaar juli mee te maken heeft gehad. Iedereen kent die beelden natuurlijk nog wel. Zeker. Wanneer kunnen die duizenden getroffen Limburgers door eigenlijk met hun leven? Echt door, dat het achter de rug is? Ja, dat is misschien wel de beste vraag die je kunt stellen. Sommigen die hebben het al redelijk op orde gekregen, maar een hele grote groep die zitten nog echt volop in de problemen. Die zitten nog echt in de afwikkeling van de schade. Wachten op verzekeraars. De boel is nog niet voldoende opgedroogd. En hoeveel mensen zijn dat dan? Dat weet ik niet precies. Het zijn heel veel mensen, met name in die streekje rond Valkenburg, Meersen, daartussenin, waar met name het water gewoon heel erg hoog gestaan heeft. Ja, die hebben in meerdere opzichten hebben die een probleem. Los van dat het water binnen heeft gestaan, soms wel tot 1,5 meter hoogte, en die muren echt helemaal doorweekt zijn, hebben ze, velen zitten nog te wachten totdat verzekeraars de boel echt gaan uitkeren. Maar sommigen hebben ook bijvoorbeeld last van omzetschade die niet meegenomen wordt. Hebben ze eerst de coronagedeelte gehad. Toen moesten ze dicht, bijvoorbeeld hotels of horeca. En vervolgens, toen ze open mochten, kregen ze die waterschade. Dan zijn ze daar die hele tijd dicht geweest. En nou zouden ze weer open kunnen hebben en komt er opnieuw een corona. Nou, die hele periode ertussenin, dat wordt nog steeds niet vergoed. En dat maakt voor veel mensen het leven wel heel erg zuur. En niet alleen in Limburg, maar ook in de omliggende landen. België, Duitsland hebben daar mee te maken gehad. Nou ja, pas geleden was er een onderzoek, hè, waaruit bleek dat die ramp eigenlijk in die drie landen de op één na duurste natuurramp van 2021 was. 38 miljard euro schade is het geschat. Hebt u eigenlijk veel contact met België en Duitsland ook hierover? Ja, er is zeker contact vanuit de provincie. En dat moet ook. En ik denk dat dat ook nog wel verbeterd kan worden. Want het water komt natuurlijk vanuit het buitenland door Nederland richting de Noordzee. En je dit probleem fundamenteel oplossen kun je alleen maar in gezamenlijkheid. Als je in België of Duitsland gewoon niks doet, ja, dan komt het natuurlijk in grote hoeveelheden naar Limburg toe. En dan kun je wel wat, maar je zult dat samen moeten doen. Dus die samenwerking die is er. En ook aan mij om die de komende tijd nog verder te verbeteren. Dan speelt er een andere grote zaak, dat is de bestuurscrisis in Limburg. Alle gedeputeerden en de voormalige gouverneur Theo Bovens die stapte vorig jaar april op. Dat had te maken met een subsidieschandaal. Johan Remkes is daar langs geweest als waarnemend gouverneur. Die moest orde in de chaos scheppen. Zijn alle plooien nu gladgestreken daar? Nee, nog niet. Want er zijn nog een aantal onderzoeken die lopen. En daar moeten de provinciale staten moeten daar natuurlijk een oordeel nog over vellen. Dus zodra deze maand dat die rapporten afgerond worden. En dan gaan de staten daarover debatteren. En die zullen daar ook hun conclusies uit moeten trekken. En vooral ook welke leerpunten zijn er om dat in te voeren, zowel bij de staten als ook in de hele organisatie. CDA natuurlijk altijd belangrijk geweest, ook in het zuiden, zeker ook in Limburg. Is het fijn dan dat u geen traditionele CDA'er bent? Ik weet niet of het fijn is. Ik voel me als SP'er sowieso mijn leven lang als een vis in het water. Maar als gouverneur sta je gewoon boven de partijen. Ja, maar dat je ook makkelijker in deze kwestie dan kan optreden misschien. Nou, als je een buitenstaander bent, dan is dat natuurlijk wel heel gemakkelijk. Een stuk gemakkelijker om straks ook het debat goed te kunnen leiden en ook de conclusies mee te kunnen trekken, dan dat je daar een onderdeel van bent geweest van die hele discussie. Dat maakt het wel een iets gemakkelijker. Ja. Want het vertrouwen een frisse blik van buiten kan ook vaak heel goed doen. Ja, en het vertrouwen zal teruggewonnen moeten worden, want er zullen mensen ongetwijfeld teleurgesteld zijn. U hebt zich ook nog een persoonlijk doel gesteld, en dat vind ik interessant. Namelijk Limburg de komende jaren beter op de kaart zetten. Ja. Hoe wilt u dat doen? Nou, als je Limburg leert kennen, en ik heb de afgelopen jaren Limburg nog veel beter leren kennen, dan zie je hoeveel potentie die provincie heeft. En op veel fronten kwam ik er ook achter dat de rest van Nederland dat nauwelijks wist of zelfs nog steeds niet weet. Noem eens een voorbeeld. Nou, als je kijkt alleen al op het gebied van cultuur. We hebben een aantal ongelooflijk grote cultuurfestivals in Nederland die ze weerga niet kent. Gelukkig kent iedereen wel Pinkpop. Maar als je bijvoorbeeld een veel breder cultuurfestival als Cultura Nova bekijkt, in het regio Parkstad in Heerlen. Ja, het is nog groter dan het Oerolfestival, wat een fantastisch festival is. Maar dat kent iedereen. Dan denk je van, nou ja, dan is daar een wereld te winnen. Maar ook als je gaat kijken naar de innovatieve industrie, medisch-technologische apparaten. Ja, dat is wereldwijd, kijkt iedereen naar Zuid-Limburg. Alleen heel Nederland weet het niet. Ja. Als je de potentie van Gemmelot ziet als over vergroening van de industrie en van het losmaken van grondstoffen, dan lopen we daar fors mee voorop. En dan denk ik van, nou, daar zouden we veel meer van kunnen maken. Sommige delen van Nederland is dat al wel eens gelukt. Kijk naar Eindhoven met Brainport. Nou, ja. Die potentie heeft Limburg absoluut. En als je dan ook nog weet dat je aan de grens met Duitsland en België ligt en dus de hele poort van Europa voor je hebt liggen, ja, dan is daar nog zoveel uit te halen wat voor deze provincie van belang is en dus voor heel Nederland van belang is. We gaan van u horen en van Limburg dus. Hartelijk dank voor het gesprek. Gouverneur van Limburg, Emiel Roemer was dat. U luistert naar Villa. Dan is er nieuws van de NOS. Vier Nederlandse politiebonden die dienen bij de VN een klacht in over een rapporteur. En die liet zich deze week kritisch uit over het Nederlandse politieoptreden tijdens verschillende coronaprotesten. Ook deelde die beelden van ME'ers die de wapenstok gebruikten tegen een man die op de grond lag. Gerrit van den Kamp is van politievakbond ACP. Meneer van den Kamp, goedemiddag. Goedemiddag. Gisteren liet u al blijken dat u boos bent, hè, over al die berichten van die VN-rapporteur. Waarom nu dus ook deze officiële klacht dan nog bij de VN? Nou ja, deze rapporteur is een onderzoeker. En een onderzoeker stelt eerst onderzoek in, onafhankelijk. Die kijkt daarnaar. Dat is ook allemaal ethisch vastgelegd, hoe je dat doet. Hoor en wederhoor. En dat is hier totaal niet gebeurd. Toen wij het bericht zagen, toen hebben wij gekeken, goh, is er dan ook al een onderzoek gedaan? Hoe ziet dat eruit? Maar het blijkt slechts één filmpje te zijn waarop hij zijn conclusies baseert. Het zijn niet alleen uitspraken, maar het zijn conclusies. En als je dan als onderzoeker dat doet, ja, dan is het de vraag van hoe objectief ben je dan eigenlijk nog als je dat onderzoek nog moet doen? Hij heeft in ieder geval niet met jullie gesproken, met de politiebonden? Hij heeft überhaupt niet met Nederland gesproken. Niet met de politie, niet met de Nederlandse overheid en ook niet met de onderzoekers van het Openbaar Ministerie. Want een van de dingen die gevraagd worden is het vervolgen van politiemensen. Nou, nog even los van of hij daarover gaat. Inmiddels heeft het Openbaar Ministerie vorig jaar opgesloten om tegen twee collega's een strafrechtelijk onderzoek en ook vervolging te starten. Dus dat gebeurt eigenlijk al dus? Dat gebeurt gewoon al. En wij vinden dat de VN is natuurlijk een gerenommeerd instituut. Die doen goed werk. We hebben ook niks tegen dat onderzoek. Maar wel dat als op voorhand de conclusies al bekend zijn, dat je dan eigenlijk al geen schijn van kans meer maakt. Die klacht wordt ingediend. De andere politiebonden trouwens sluiten zich daar ook bij aan. Dus wat dat betreft vormen ze één front. Wat wilt u daarmee bereiken? Nou, wij vinden in ieder geval dat de VN het onderzoek moet doen, maar dat dat moet worden gedaan door iemand anders als deze persoon. Want die is namelijk al klaar met het onderzoek. Die heeft zijn conclusies al getrokken. En wij vinden het prima, en dat gebeurt ook regelmatig, dat het onderzocht wordt, zowel op nationaal niveau en ook internationaal. Maar op voorhand deze conclusies zal trekken en dan vervolgens dat ook nog doen aan de hand van een filmpje waar de context totaal ontbreekt. Dat is wat ons betreft gewoon niet aan de orde. Vandaar die klacht, ingediend dus bij de Verenigde Naties. Gerrit van den Kamp was dat, voorzitter van politievakbond ACP. Stereophonics, 2001 alweer. Dat is dan toch ook alweer gauw 21 jaar geleden. Have a nice day was dat. Het is tegen drieën. U bent dat dus al gewend als u een paar dagen hebt geluisterd. Want we hebben de dichter voor drie. En vandaag is dat Arie van der Wulp. Vreugde en feestgedruis. Er is iets moois gebeurd. Blaas de bazuin nu en schuift de trompet. Eindelijk is er een alleronwezenlijkst, maar een bemoedigend nieuw kabinet. Hoewel bemoedigend, dat is nog maar de vraag. Maandenlang vocht men elkaar uit de tent. Thans toont men zich echter onoverwinnelijk. Dus kom maar op met je blaasinstrument. Nieuwe stijl Rutte 4. Er worden nu opeens evenveel mannen als vrouwen begroet. Op deze vrolijke emancipatiegolf speelt de fanfare van Toeter de Toet. Hoor ik Mark Rutte daar? Dat is een hoop lawaai. Hoog van de toren blaast hij zijn partij. Voor deze keiharde, flapoorverdovende klanken staan velen voor hem in de rij. Rutte blijft dirigent. Geen toontje lager dus. Toch blijft hij voor menig een idool. Maar dat geldt niet voor de blaasmuzieklustigen. Hij speelt geen tuba, maar eerste viool. De visie van de poëtische visie, moet ik zeggen, op het nieuws. Van in dit geval Arie van der Wulp. Elke dag voor drie een dichter voor drie. En we spelen het spel De Letterzetter. Gaat goed in met de reactie? Ja, gaat hartstikke goed. Veel mensen willen de schort winnen. Heel veel inzendingen al. En de derde set letters, dat zijn er twee. Dat zijn de... Ja. Heel goed, heel goed. Mensen wakker te maken als ze in slaap zijn gesukkeld. De G en de L. En daarmee is het woord kunstgreep, sorry, niet goed. Want het woord is 10 letters en we hebben nu 3 setjes weggegeven. Ja. Ja, mensen moeten toch wel aardig in de buurt komen nu. Als u het weet, dan mag u het zeggen op villavdb@omroepmax.nl. Dat is het mailadres. Overigens, dat is ook het mailadres waar u sowieso met van alles terechtkomt bij ons. Bijvoorbeeld ook die foto's, wat ik zei. Want ik vind het leuk dat we daar even een mooie collage van kunnen maken. We hangen ergens in Nederland boven de snelwegen. En als u nou, en het kan veilig, zoiets passeert, maak er even een fotootje van dat grote... oude, lelijke hoofd. Ja, ik sta er toevallig op, maar goed, dat is dan niet zo erg. Villa VDB, het omroepmax.nl. Of reageer via de NPO Radio 1-app. NPO Radio 1, het marathoninterview. In 2016 ontving zij voor haar oeuvre de PC Hoofdprijs. In maart van het afgelopen jaar de Prijs der Nederlandse Letteren. Haar boeken De Gekte van een Vrouw en Gebroken Wit laten zien dat zij, opgegroeid in koloniaal Suriname, hedendaagse thema's al zeer vroeg beschreef. Het marathoninterview. Interviewster Nina Jurna spreekt in Paramaribo 3 uur lang met schrijfster Astrid Roemer. Over het huidige Suriname, over haar positie als schrijver in het Nederlands taalgebied en over het mysterie van het vrouw zijn. Zaterdagavond van 8 tot 11 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we De Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. Deze week bij Albert Heijn krijg je bij meer dan 1000 producten de tweede gratis. Zoals AH kip en varkensschnitzels, tweede gratis. AH verse pasta en pastasauzen, tweede gratis. Pringles, tweede gratis. En alle Robijn, ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is de lekkere van Albert Heijn. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Deze week in jouw bonusbox nog meer tweede gratis aanbiedingen. Deze zijn speciaal voor jou geselecteerd en dus voor iedereen anders. Open snel jouw bonusbox in de AH-app en kies je aanbiedingen. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten. Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Drie uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In de file gaat het zometeen over de schrijnende situatie in Afghanistan. Er zijn nu berichten dat ouders daar hun kinderen verkopen omdat ze te arm zijn om voor ze te zorgen. Eerst is hier nu het NOS Journaal met Clemens Peters. Bij de rellen in Kazachstan zijn doden en gewonden gevallen, heeft president Tokayev gezegd. Aantallen noemde hij niet, maar hij verzekerde het volk er wel van dat er hard teruggeslagen zal worden. Boze Kazakken bestormden vandaag het stadhuis van de burgemeester in Almaty en wisten een politiecordon te doorbreken. Onduidelijk is of het gebouw nu is bezet. Het is al een aantal dagen onrustig in Kazachstan, nadat de brandstofprijzen fors waren verhoogd. Gisteravond trad de regering af en werden de prijsverhogingen ingetrokken. Maar toch is het nog onrustig in het land. Vier Nederlandse politiebonden gaan bij de VN een klacht indienen over een rapporteur. Die liet zich deze week zeer kritisch uit over het Nederlandse politieoptreden tijdens de verschillende coronaprotesten. Hij noemde het geweld vergelijkbaar met dat van de Amerikaanse politie tegen George Floyd, die daarbij om het leven kwam. De bonden zijn verbolgen over de uitspraken van de VN-rapporteur, zegt Gerrit van den Kamp. Hij is voorzitter van de politiebond ACP. Nou ja, deze rapporteur is een onderzoeker. En een onderzoeker stelt eerst onderzoek in, onafhankelijk. Die kijkt daarnaar. Dat is ook allemaal ethisch vastgelegd, hoe je dat doet. En dat is hier totaal niet gebeurd. Toen wij het bericht zagen, toen hebben wij gekeken, goh, is er dan ook al een onderzoek gedaan? Hoe ziet dat eruit? Maar het blijkt slechts één filmpje te zijn waarop hij zijn conclusies baseert. Young George Floyd was een Amerikaanse zwarte man die door politiegeweld om het leven kwam. Tegen een man van 56 uit Almere is 6 weken voorwaardelijk geëist voor het schoppen naar een ME'er afgelopen zondag. Vandaag worden ook 4 andere verdachten voorgeleid aan de rechtercommissaris, die besluiten over eventuele verlenging van het voorarrest. Hongkong grijpt in om een aantal lokale Omicron-uitbraken in te dammen. Er is een pakket maatregelen afgekondigd. Een van die maatregelen is een ban op internationale vluchten naar onder andere Australië, Frankrijk en de Verenigde Staten. En de Britse tabloid Mail on Sunday betaalt Meghan Markle, de vrouw van de Britse prins Harry, 1 Britse pond als schadevergoeding voor het schenden van haar privacy. In 2018 publiceerde de Mail een brief van Markle aan haar vader, die de brief vervolgens doorspeelde aan de krant. Tegen een man van 56 uit Almere is 6 weken voorwaardelijk geëist voor het schoppen naar een ME'er afgelopen zondag. De man is de eerste verdachte die voor de Amsterdamse politierechter staat. Vandaag worden ook 4 verdachten voorgeleid aan de rechtercommissaris, die besluit over eventuele verlenging van het voorarrest. Tijdens de demonstratie hield de politie in totaal 30 mensen aan. 4 agenten raakten gewond bij confrontaties met demonstranten. De dodelijke explosie vorige week in Turnhout is mogelijk veroorzaakt door een verkeerd geïnstalleerd gasfornuis, zegt het Belgische OM. Bij de ontploffing in het appartementencomplex kwamen 4 mensen om. Inmiddels is een inzamelingsactie begonnen, zeggen inwoners. Iedereen kent wel iemand die op een of andere manier hier betrokken is of zich daar betrokken bij voelt. En daarom dat solidariteit er ook zo groot mee was. Iedereen was heel erg betrokken. En eigenlijk zag je langs alle kanten, vooral op sociale media, mensen heel aangedaan reageren en direct ook hulp aanbieden. De ontploffing in Turnhout gebeurde op Oudjaarsdag. 4 verdiepingen stortten volledig in. Hulpdiensten waren de hele dag en nacht bezig om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Het weer, buien, sommige met hagel en onweer. Er staat een stevige, aan zee stormachtige noordwestenwind. In de loop van de middag wordt het wat rustiger, met hier en daar wat zon. Al blijft in het zuiden de kans op buien bestaan. De temperatuur komt uit op 1 graad of 6. Morgen meest droog en vooral in de ochtend zon bij 5 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er zijn wat problemen in het zuiden van het land op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij knooppunt Paalgraven. Er ligt ook nogal wat rommel op de rijbaan. Er staat daardoor file vanaf knooppunt Ewijk met 1.5 uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En op de A73 vanuit Nijmegen naar het zuiden, tussen knooppunt Tiglia en Bezel, 5 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar heeft een auto in brand gestaan. Die is inmiddels geblust. De rechterrijstrook is nog wel dicht. zomaar een staatslot hebben. De jackpot van 10 januari staat namelijk op 7,5 miljoen euro. En januari is wel heel speciaal, want het regent tonnen. Naast de jackpot maak je nog eens 10 keer extra kans op 100.000 euro. Je hebt nog 5 dagen om een staatslot te kopen. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. Meer lezen in 2022? Begin je goede voornemen vandaag en bestel je boeken bij je favoriete boekhandel. Dat kan gemakkelijk online of telefonisch. Kijk voor de beste lockdown leestips op steunjeboekhandel.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Je boekverkoper staat voor je klaar met de mooiste boeken. Kijk op steunjeboekhandel.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Na de machtsovername door de Taliban is het er in Afghanistan niet beter op geworden. Het verhaal is nu dat ouders daar hun kinderen te koop aanbieden, omdat ze simpelweg het geld niet hebben om voor ze te zorgen. Dat is een schrijnend verhaal. Daar gaan we zometeen meer over horen. En de vraag is, wie wordt de letterzetter van vandaag? Sophie met de laatste letters? Ja, ik heb nog 3 letters te vergeven. De O, de V en de I. En meedoen is belangrijker dan winnen misschien wel. Want we zijn ook een beetje een gezelschapsspelletje natuurlijk aan het spelen. Dus wees verder niet boos als u niet gewonnen hebt. We pikken gewoon uit alle winnaars. Alle goede inzenders pikken we 1 winnaar. En dan gaan we het zometeen horen. Dus 10 letters zoeken we en een woord uit het nieuwsaanbod van vandaag. Als u weet wat het is, Villa VDB, het omroepmax.nl. Dat is het mailadres of reageer via de NPO Radio 1 app. Ja, het is nu bijna een half jaar geleden dat de Taliban de Afghaanse hoofdstad Kabul innamen. Inmiddels stapelen de problemen in het land zich op. Er is werkloosheid, er is armoede, er is ondervoeding. Vooral natuurlijk voor kinderen zijn daar het slachtoffer van. En er verschijnen nu ook berichten in de media dat kinderen zelfs door hun ouders worden verkocht omdat ze niet meer voor die kinderen kunnen zorgen. Ik ga erover praten met Suzanne Laszlo, is directeur van UNICEF Nederland, en met Farid Noori van de hulporganisatie Fight for Afghanistan. Meneer Noori, goedemiddag. Goedemiddag. U praat met ons vanuit Groningen en Suzanne Laszlo is hier bij ons in de studio. Ook goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is de situatie nu in Afghanistan? Wat hoort u van uw mensen daar? Nou, we maken ons enorm veel zorgen over de kinderen in Afghanistan. Er is een enorme armoede. En dat zorgt voor een enorme gezondheidssituatie voor kinderen. Je moet je voorstellen dat afgelopen zomer dat er enorm veel geweld was. En nu steven we af op een hongerswinter. En dat betekent dat er veel uitbraken zijn van ziektes, mazelen en polio. Maar ook dat er een enorme armoede is. En we vrezen dat de helft van alle kinderen onder de 5 gaat lijden aan ondervoeding. En dat zijn natuurlijk enorme aantallen. Ja. En die verhalen over dat verkopen van die kinderen, die kent u ook? Ja, dat horen wij wel terug. Wat je ziet is dat de armoede zo groot zijn en dat de gezinnen groot zijn en dat er monden te voeden zijn. Mensen hebben geen werk en kunnen geen eten kopen, kunnen niet bij hun spaargeld als ze dat al hebben. En wat je dan ziet gebeuren is dat mensen op een gegeven moment ten einde raad een kind weggeven voor een bruidschat, waarmee ze 1 mond minder te voeden hebben en daarmee ook weer andere kinderen in het gezin kunnen voeden. En dat is overleven. Meneer Noorden, u kent die verhalen ook, hè? Ja, inderdaad. Ik schrok een documentaire op BBC, was een documentaire te zien. En toen ben ik gaan verder in verdiepen. We hadden al Fight for Afghanistan, een organisatie gestart in oktober. En daar hebben wij heel veel gezinnen, ongeveer rond de 100 gezinnen geholpen, financieel. En Maar ongeveer 2 maanden geleden ben ik een documentaire tegengekomen op social media, waar een gezin, een kinderen of een dochter van 9 jaar ging verkopen aan een oude man. En dat heeft me behoorlijk geraakt. En aan de hand daarvan zijn we verder gaan in verdiepen om te kijken van oké, hoe groot is het probleem? En eigenlijk kwam ik eigenlijk best wel schokkende verhalen te horen vanuit de contacten van mij. Wat hebt u gehoord? We hebben gehoord dat het eigenlijk vanaf eerder dan dat de Taliban aan de macht waren, ook vaak is dat naar voren gekomen dat de ouders hun kinderen gingen aanbieden via social media om te verkopen. Bijvoorbeeld, ze hebben dan 6 kinderen of 8 kinderen of 4 kinderen. Mm-hmm. En dan de oudste kind is dan de slachtoffer die dan wordt aangeboden om te verkopen. En wie zijn dan die kopers? Ja. Wie treden dan op als koper in zo'n verhaal? Ja, zoals op BBC documentaire te zien is dat een oudere man van rond de 60, 65... we hebben geen informatie wat het doel van die man is. Maar meestal wordt het toch gezegd dat het, die oude mannen die gaan dan als een tweede of derde of vierde vrouw gaan ze dat beschouwen. Een kind van meestal rond die tijd, rond de leeftijd van 9 of 12 of 13, 14 jaar. Maar dan hebben we het gewoon hier in Nederland over misbruik, toch? Zeker weten, zeker weten. Ook in Afghanistan is dat misbruik. Alleen totdat de regering daar erbij komt, maar de regering die op dit moment aan de macht is, of de regering die daarvoor was, daar komen bij zulke mensen heel moeilijk dat ze daar berichten bij de rechtbank te laten komen. Dat gebeurt helaas niet. Ja, mevrouw Laszlo, met uw organisatie bent u dat natuurlijk gewend. Hè? Op het moment dat mensen in de knel komen, dat dit soort dingen gebeuren, dat er mensen op afkomen die verkeerde plannen hebben, verkeerde ideeën hebben. Schrijnende verhalen, wat kan je daaraan doen? Ja, we moeten zorgen dat mensen uit die armoede komen. En dat ze dus kunnen voorzien. En dat ze in hun eerste levensbehoefte kunnen voorzien. Zodat ze dit niet hoeven te doen, want niemand wil het natuurlijk. Dus dat betekent dat we moeten zorgen dat er schoon water is. Dat ze geld hebben om eten te kopen. Dat er toegang is tot medische zorg. Zodat die basiswaarden, zodat ze kunnen leven. En kinderen eten kunnen geven, gewoon iedere dag. En in welke vorm doet UNICEF dat dan? Nou, wat we doen is, wij geven bijvoorbeeld geld aan eenoudergezinnen met een aantal kinderen. Bijna iedereen is werkloos. Dus je kunt je voorstellen dat mensen niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Kinderen worden van school gehaald of kunnen niet naar school. En als wij mensen wat geld geven, dan kunnen ze zelf eten kopen om te zorgen dat dit niet nodig is. Andere hulp die we verlenen is in ieder geval zorg, omdat die ondervoeding en die hongersnood zo groot wordt, is dat we zorgen voor ondervoedingsklinieken. Om te voorkomen dat kinderen gaan sterven, daar zijn we ontzettend bang voor. Zodat kinderen aan kunnen sterken. We zorgen voor vaccinatieprogramma's en dergelijke. En krijgt u voor dit soort dingen wel de ruimte ook van de Taliban? Want die zijn daar nu aan de macht. Ja, maar de Taliban is al lang actief in Afghanistan en UNICEF is er al 65 jaar. Dus wij zijn behoorlijk ervaren om onze weg te vinden. Je kunt daar eigenlijk niet omheen, al die jaren niet. Nee, precies. En waar het om gaat is dat we die kinderen bereiken. En daarover gaan we met hen in gesprek. En om toegang te verschaffen en te zorgen dat we deze kinderen hulp kunnen bieden. En dat is nodig, zeker in de winter die eraan komt. Meneer Noori, u zit ook niet stil in Groningen. Zelf trouwens in de jaren 90 gevlucht, hè, uit Afghanistan. Want u zamelt ook geld in, hè, voor getroffen gezinnen. Dat klopt. Ik ben eigenlijk een jeugdwerker, een maatschappelijk werker in Groningen. En op de overname van Taliban en de chaos die ontstond rond de Kabul heen, heeft mij een déjà vu gevoel is bij mij ontstaan. En eigenlijk 2 weken kon ik weinig tot niks doen. En op een gegeven moment dacht ik van oké, ik moet iets doen. En toen zijn we door motivatie van een goede vriendin van mij, Inkvult, en Stefan en Mila, die hebben mij ook gemotiveerd om een hulporganisatie starten. En dan hebben wij eigenlijk in eerste instantie eenmalig dachten wij, we helpen even. En dat heeft ook heel goed geholpen. Ik ben naar Pakistan gegaan, bij de grens van Afghanistan. Ik kon helaas door veiligheidsredenen kon ik niet verder. Ook niet naar de grens toe. Maar we hebben wel, zoals mevrouw ook aangaf van UNICEF, dat hulp nodig is, financieel hulp, directe hulp. Hebben wij dat gedaan. En eigenlijk vanuit daaruit is het ook verder. Ben ik nu bezig met een weeshuis dichtbij Kabul te realiseren. En daar hebben we dus de plattegrond gemaakt en hebben wij de mensen, de aannemers, daar naartoe naar de grond gestuurd om daar eigenlijk verder te gaan ontwikkelen. En zo'n weeshuis daar neerzetten en plannen, kan dat eigenlijk? Want daar heeft ook de Taliban voor nodig, toch? Zoals ik tot nu toe heb de informatie, of tenminste via mijn contactpersoon, daar heb ik zelf geen contact mee met Taliban, maar de contactpersoon die regelt dat alles daar voor mij. En daar hebben ze tot nu toe geen last van Taliban. Taliban die hebben het in het begin aangegeven. In het begin was die contactpersoon voor mij ook, dat is een student van 22 jaar. Die was ook behoorlijk bang. Die ging kijken van oké, hoe zal Taliban reageren? Maar ze hebben wel gezegd van oké, alle hulp is welkom. Ja. Dus daar was een, maar goed, zo'n gezin, weeshuis is dan heel iets anders. Want dan moet het eigenlijk de regering ook betrokken zijn. Wanneer moet dat er staan, wat u betreft? Wat mij betreft is het binnen nu in 3 maanden. Maar dat is het doel. En meestal wat ik wil... ik ben zelf ook topsporter geweest in taekwondo. Wat absoluut niet... misschien had ik helemaal geen talent voor. Maar omdat ik heel graag wou... ben ik altijd in de top 3, top 4 van de wereld heb ik gestaan. En dit is ook voor mij een doel die ik heel graag wil realiseren. Ja. Dus dan eigenlijk binnen 3 à 4 maanden wil ik dat realiseren. Met uw stichting dus Fight for Afghanistan. Dank voor het gesprek. Farid Nori is van die hulporganisatie. En ook Suzanne Laszlo is hier, de directeur van UNICEF Nederland. Jurgen van den Berg. Villa. Met nieuws van de NOS. President Tokayev van Kazachstan die zegt dat er keihard wordt opgetreden tegen gewelddadige demonstranten. Hij heeft zojuist gereageerd voor het eerst op de protesten van vandaag, waarbij onder meer ook overheidsgebouwen werden bestormd. Contact met NOS-correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, wat zei Tokayev in die toespraak? Het was een korte toespraak, inderdaad, zoals je zei, waarin hij zei dat hij maximaal hard zou optreden tegen die demonstranten in Kazachstan. Hij gaf geen enkele indicatie dat hij bereid is tot een soort van dialoog. Hij zei dat er sprake is van georganiseerd geweld door hooligans. Dat het allemaal heel goed is gepland door wat hij noemt samenzweerders. En dat die mensen die dat dan hebben georganiseerd volgens Tokayev, dat die ook zijn betaald. Dus hij zegt daarbij in feite dat het niet gaat om een spontaan protest, waar wel heel veel dingen op wijzen. Hij heeft ook gezegd, begrijp ik, dat de oud-president Nazarbayev wordt vervangen als voorzitter van de Veiligheidsraad. Wat betekent dat? Dat betekent dat Nazarbayev daarmee in feite zijn laatste officiële post verliest. Nazarbayev heeft meer dan 30 jaar Kazachstan bestuurd. In 2019 is die transitie in gang gezet. Tokayev nam het toen over. En Nazarbayev die leverde zo één voor één zijn officiële functies in. En de laatste functie die hij nog had, dat was inderdaad voorzitter van de Veiligheidsraad. Een hele invloedrijke functie. En een functie die ook de indruk wekte dat in feite Nazarbayev in Kazachstan nog steeds aan de touwtjes trekt en niet Tokayev. Nou, Tokayev heeft nu al dan niet op papier in ieder geval aan deze situatie een einde gemaakt. Zodat er dus niet meer de indruk bestaat, want die bestond tot dusverre wel, dat Kazachstan in feite wordt bestuurd door 2 presidenten. Tokayev zegt nu, er is 1 president en dat ben ik. Ja, ook natuurlijk toch om het volk op een of andere manier misschien tegemoet te komen. Want je zei dat er in het hele land protesten waren. Na het opstappen van de regering, is het nog steeds onrustig? Het is nog steeds heel onrustig, maar het is heel moeilijk om daar een heel goed beeld van te krijgen, omdat het internet vrijwel volledig plat ligt. Ook telefoonverbindingen zijn heel slecht. Dus ook de weinige informatie die naar buiten sijpelt is ook heel moeilijk te controleren. Het is duidelijk dat er ook slachtoffers zijn gevallen. Dat heeft Tokayev ook gezegd. Dodelijke slachtoffers, kennelijk aan de kant van de politie in ieder geval. Er zijn ook berichten van winkels die worden geplunderd, ook wapenwinkels. En dat zijn voortekenen dat die onrust voorlopig nog zal aanhouden. Over de situatie in Kazachstan hoorde u NOS-correspondent Geert Groot-Koerkamp. You can get addicted to a certain the end. So when we found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends, but I'll admit that I was glad it was over. Somebody that I used to know. Gotje was dat, met Kimbra, niet te vergeten. Want dat was die mevrouw die we hoorden zingen. Sophie, we gaan de letterzetter afronden. Zeker, ja. Woord van 10 letters vandaag. Werd weer volop meegepuzzeld. Ja, en een paar mensen die poogden nog het woord griepvogel. Maar het goede woord is natuurlijk vogelgriep. En we hebben een winnaar. Nicolette Schulman uit Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen en Sophie. Ja, goedemiddag. Ik vroeg me af, Nicolette, heb je het helemaal vanaf het begin dan, hou je dat bij op een papiertje of hoe werkt dat? Schrijf je het in je telefoon? In de telefoon, in notities. Oh. Zoals jij al zei, hè? Die rappers die doen dat ook. Zie, die rappers dat ook altijd doen, die schrijven even dat dan. Een snelle notitie en in de telefoon. Ja. Nou, fantastisch. Het is goed inderdaad. Vogelgriep, dat was het woord uit het nieuwsaanbod van vanochtend. Nou krijg je dus een Max-pakket, hè? Dus daar zitten puzzelboeken in en nog wat andere spullen waar Max op staat. Nou ja, dat is allemaal hartstikke leuk. Maar ja, het item natuurlijk deze week is dat schort, hè? Ja, ik ben heel benieuwd. Nieuw programma, nieuw schort. Zo is het. Wat kan dan nog misgaan? We gaan 3 vragen stellen, Nicolette, en die worden steeds een beetje moeilijker. En als je ze alle 3 goed hebt, krijg je dat schort ook nog. Jeetje. Je maakt het wel heel spannend, hoor, Jurgen. Ja, maar ik ben de slechtste quizmaster van heel Showbiz City. Dus ik help altijd een klein beetje mee. Oké. Hier komt vraag 1. In welke plaats werd het vogelgriepvirus gisteren geconstateerd? Ik dacht in Bentelo. In Bentelo, dat is helemaal goed. Ja. Vraag 2. Vanaf welke maand geldt in Nederland een landelijke ophokplicht? Vanaf welke maand? Ja. Dat is een tijdje geleden, toch? Ja. Oktober? Ja, dat is oktober. Hartstikke goed. Ik hoef helemaal niet te helpen. Huh? Ik hoef helemaal niks te doen qua hulp. Ja. De vraag 3, dat is de moeilijkste vaak, hè. Welke instantie is verantwoordelijk voor de ruiming van dat pluimvee? Dus welke instantie is verantwoordelijk voor de ruiming van het pluimvee? Ja, moeilijke. Het zal wel toch iets te maken hebben met het ministerie van Landbouw. Ja, met voedsel en waren ook bijvoorbeeld. Heeft het, denk ik, hoort te maken. Ja, ik weet het ook niet. Ja. Nou, misschien in opdracht van het ministerie van Landbouw dat dan de autoriteit Voedsel en Waren dat gaat doen. Hoor ik daar de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit? Ja, dat hoor je. Nou, dat is goed. Ongelooflijk. Ja, echt heel knap. Ja, maar heel knap gewoon. Nicolette. Ja. Jij krijgt van onze Villa VDB keukenschort die je ook in andere ruimtes van het huis aan kan doen. En ja, ik heb begrepen dat ik moet gaan schilderen of zo. Ah, maar het maakt niet uit wat je ermee doet. Als je hem maar aantrekt en een keer een fotootje stuurt. Oh, dat zal ik zeker doen. Zeg, heel veel succes met jullie programma. We zullen het nodig hebben. Dankjewel. Dank. En veel plezier met dat keukenschot. Dank je. Morgen is er weer een nieuwe aflevering van De Letterzetter. Jurgen van den Berg. Tot 3:30, Villa VDB. Het nieuwe kabinet wil dat de werkgevers meer dan 100 mensen in dienst hebben, dat die gaan bijhouden hoeveel CO2-uitstoot die werknemers met z'n allen veroorzaken. Komende jaren hoeven bedrijven de uitstoot alleen te meten. Dat is dus nog vrijblijvend allemaal. Maar in 2026 dan moet er echt een administratie worden bijgehouden en kunnen er uiteindelijk ook boetes worden uitgedeeld. Joris Smulders is oprichter van Finch. Dat is een bedrijf dat software heeft ontwikkeld waarmee het reizen van werknemers kan worden bijgehouden. Meneer Smulders, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. U zag die nieuwe regelgeving al aankomen? Nou, we zagen hem wel aankomen, maar we waren al eerder begonnen met de ontwikkeling van onze dienst. Maar het is natuurlijk wel, het helpt ons uiteindelijk wel, denk ik. Ja. Want het is een app, hè? Hoe werkt dat dan? Ja, dus Finch is een impactgedreven softwarebedrijf. Dus we willen impact maken in het mobiliteitsdomein. Omdat 27% van alle CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door mobiliteit. Wat we hebben ontwikkeld is een app die medewerkers beloont voor duurzame en actieve mobiliteitskeuzes. En daarmee stimuleren we medewerkers om dus duurzamere keuzes te maken. En daarmee gaat de CO2-uitstoot per kilometer en in totaal naar beneden. Maar goed, ik werk in een bedrijf, dan krijg ik die app en dan moet ik die op mijn telefoon zetten. En wat houdt die dan allemaal bij? Nou, het is eigenlijk een triplogger met benefits. Hè? Dus hij registreert je zakelijke en je woon-werkritten. En hij is zo slim dat hij op basis van jouw verplaatsingsgedrag bepaalt van welke modaliteit je gebruik hebt gemaakt. Dus hij herkent zelf of je gefietst hebt, of je wandelt, of je in de auto zit. En hij berekent dan de CO2-uitstoot en hij beloont je voor duurzame keuzes met coins. En die coins kun je dan inwisselen in onze app voor allerlei duurzame producten. Maar kan die ook zien dat ik bijvoorbeeld met mijn elektrische auto of met mijn oude diesel naar het werk ga? Zeker. Hij herkent de autorit als en je geeft zelf in de app aan wat het kenteken is van je voertuig. Nou, en dan koppelt hij dat dus. En als dat de kenteken is van een elektrische auto, dan weet hij, dan is dat de CO2-uitstoot voor dat type auto is dan lager. Ja. Het is een beetje vergelijken met zo'n stappenteller bijvoorbeeld. Ja, het is een beetje vergelijken met een stappenteller. Dus wat we doen is we gamifyen eigenlijk duurzame mobiliteit. Het uiteindelijke doel natuurlijk van deze nieuwe regelgeving is dat werknemers vaker de fiets of het OV nemen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt, we zijn niet gelijk tegen, maar we willen natuurlijk wel dat de privacy van werknemers wordt gewaarborgd. Is dat gegarandeerd met deze app? Zeker. Hoe het werkt is dat het gebruik van de app is op opt-in. Hè? Dus medewerkers kiezen er zelf bewust voor om de app te gebruiken. En vervolgens blijven de ritgegevens, die blijven eigenlijk altijd achter op de app. Dus wij geven de opdrachtgevers, dus de bedrijven en overheden en steden, geven wij alleen inzicht in geaggregeerde data. Dus op groepsniveau en volledig geanonimiseerd. Ja, want ik kan me zo voorstellen dat een baas toch ook wil. Hè? Als ik dus, ik neem even weer dat voorbeeld van die oude diesel. Als ik elke dag met die oude diesel naar mijn werk kom, dat maakt dus uit voor uiteindelijk zijn CO2-uitstoot. Dat hij tegen mij kan zeggen, joh, ruil dat ding eens een keer in. Ja, dat lijkt me een vrij lastige. Maar ik kan je in ieder geval wel proberen te stimuleren wat vaker thuis te werken of wat vaker te fietsen of te wandelen. Ja. Maar die keuze beïnvloeden in privé, dat lijkt me een beetje lastig. Ja. Goed, als het straks van de grond komt, dan is er dus al een app die dit soort dingen meet. Dank voor de uitleg. Absoluut. Joris Smulders van Mobiliteits Finch was dat. Sophie? Ja, nog even op de valreep. Je bent gespot in de berm van een snelweg. Serieus? Luisteraar Sander zegt, ik zag je gigantische billboard net toen ik in de auto zat. Sommige mensen hebben een radiohoofd, inderdaad. Zeg dat wel. Ja, dat klopt wel helemaal. Ik kreeg ook eentje doorgestuurd van Herman van der Zandmouwen, vriend en collega bij de NOS. Als u nog van die foto's hebt, doe het wel veilig, hè. Dat wil ik er vooral bij zeggen. Ik wil geen ongelukken. Maar als u er eentje tegenkomt, maak er even een fotootje van. Want dan kunnen we dat mooi in een compilatie verwerken. En die zetten we dan op de nodige plekken. We zijn namelijk overal te vinden op de sociale media, op Instagram, op Facebook. Noem het allemaal maar op. Kortom, de villa komt u nog een keer tegen. Zometeen op deze zender, Geld of je leven. En daarin horen we hoe burgers, zoals bijvoorbeeld mijn oude vriend Jean-Pierre Gele en ook Victor Munster, hun buurtwinkel en plaatselijke boekwinkel redden. En dat doen zij omdat ze daar een goed hart voor hebben. En ook om de buurt leefbaar te houden. Daarover zometeen in het komend half uur veel meer. Wij maken ons op voor een nieuwe villa. Die is er morgen, even na 2 uur. Goedemiddag. Programma van Max. NPO.